وهيبت دي حيران دي دا تمام جهن ملكونا تفر پاک خاور ايشي دي غزان مخبل سرونا وهيبت دي حيران دي دا تمام جهن ملكونا تفر پاک خاور ايشي دي غزان مخبل سرونا دا غيرت يا واتوتاي شجاعت پتا کرلي شرافت پتا کشن دي امانت پتا رسلي سخاوت پتا اغشلي ديانت پتا کی پلي تپغیش کی ساتلي د شهیدان جسدنا وهيبت دي حيران دي دا تمام جهان ملکونا تفر پاک خاور ایشی دی غزان و پل سرونا مجازی محبوب می تایی حقیقت تا پتا درمون ومستا می نکر سستا عقوبت بدر شادرون زما کامل مکمل تایی ستا لفیزا هو سادرمون سلامون می تنگا کری بلتنا ورلم لاسونا وهيبت دي حيران دي دا تمام جهن ملكونا تفاق خاور ايشي دي غزان مخبل سرونا ستاپا هر سكي تاثير دي كدي آب كدي هوا دا عصر دي جوهر دارا پاك دا مكرو دا فساد نزماريان دي زي جولي نن ی بیا راغلی پلادا دشمن ته دی ورکړی دا وخت ټینګ گزارونه وهیبت ته دی حیران دی دا تمام جهان ملکونا تفر پاک خاور ایشی دی غزان و خپل سرونا شریعت وهی موجونا هر صوفی دی پرشتیا دی زکیران کوی ذکرونا استا هر یو فانی فی اللہ علیمان کوی درسونا هر طالب زینی رزا دی ام کی پیدا کری غنی رب شنی عمتونا وحیبت دی حیران دی دا تمام جهان ملکونا تفر پاک خاور ایشی دی غزان مخبل سرونا نن پتا کی بلی سیوی دا پردو پلاش لنبی وانی تا ٹوٹا ٹوٹا کی پاری دلی جذبی و تاریخ تای فام نستا چستا سمرا دب دبی کل زکری پام لرانا نور بواخی عبرتنا وحیبت دی حیران دی دا تمام جهان ملکونا تفر پاک خاور ایشی دی غزان و پل سرونا دنا اهل زی دلاسا ستا هر سولارا تباسوا کی صفاتی پر میدان و یا پچور و یا غلاسوا ستا رشتنی بچان جاری پر لوری غوغاسوا رب هر سمو قبول دی امان غارو دبیلتنا وهيبت دي حيران دي دا تمام جهان ملكونا تفر پاک خاور ايشي دي غزان مخبل سرونا ستا مين در تجاري جي ازا ماش كولي وطنا دشمنان دي هاوسي جي چي پتا رغلغم جنا عبدالي بدي زانس پر کی سوچی سر زیلا گردنا سوچستا بربادی غاری هغنا بولم پشتونا وحیبت دی حیران دی دا تمام جهان ملکونا تفر پاک خاور ایشی دی غزان مخبل سرونا وحیبت دی حیران دی دا تمام جهان ملکونا تفر پاک خاور ایشی غزان مخبل سرونا وهيبت دي حيران دي ده تمام جهان ملكونا.